พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเรามาประชุมกันในสถานที่นี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกตนให้เป็นคนเข้มแข็งในการปฏิบัติธรรมเพื่อละกิเลสตัณหาออกจากดวงจิตนี้เราไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นก็ให้นึกในใจอย่างนั้นทุกคนเพราะกิเลสมันเป็นศัตรูของชีวิตบุคคลผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วก็มักจะนำตนเองให้ไปทางที่ต่ำมันจะไม่สูงขึ้นไปได้กิเลสมันดึงให้ต่ำลงแต่ธรรมะนั้นดึงให้สูงขึ้นทางไหนมีกำลังกว่ากันทางนั้นมันก็เอาชนะได้แต่แล้วมันก็มีใจเป็นประธานไม่ใช่มันเป็นเองกิเลสนะนะใจต่างหากสร้างมันขึ้นมามันจึงมีอิทธิพลได้ถ้าใจไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วมันมีไม่ได้เลยมันใจนี่มันหลงยึดหลงถือมาตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังนู่นแต่ชาติก่อนมันก็ละไม่ได้มันถึงได้ติดตามมา มันยังพามาเกิดในชาตินี้ก็กิเลสนั่นแหละพามาเกิดถ้าหากว่าหมดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกกันแต่บางคนก็ชอบเกิดบัดนี้พอมาปารภถึงความไม่ต้องเกิดอีกนี่ตกใจหวามๆมันเสียดายความเกิดแต่นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าทุกขาชาติปุณัปปุนังความเกิดขึ้นบ่อยๆนี้ย่อมเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาชาติใดก็เป็นทุกข์ชาตินั่นเนี่ยแต่ความเห็นของปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหามันเห็นว่าเกิดมาแล้วก็มีความสุขสนุกสนานอยู่อาศัยกามคุณเป็นเหยื่อล่อทำให้ติดอยู่ในสงสารนี่ตัณหาคือความทะยานอยากนั่นจะชื่อว่าเป็นเหยื่อล่อทำให้ดวงจิตนี่ติดอยู่ในโลกสงสารอันนี้โดยเฉพาะก็ติดอยู่ในขันธ์ห้านี้เองเนี่ยทำให้ชื่นชมยินดีในขันธ์ห้าอันบุญกุศลตกแต่งให้มาบุญกุศลนี่มันก็ตกแต่งให้มีรูปร่างมีธาตุสี่ขันธ์ห้าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็บุญกุศลก็บำรุงให้มีกำลังวังชาเดินเหินไปมาได้สะดวกกินได้นอนหลับส่องเสพกามคุณได้สนุกสนานความสุขสนุกสนานชั่วคราวนี้แหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ เพราะว่ารูปร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงจะอาศัยมันสนุกสนานอยู่ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นักแล้วมันก็สำรุดสุดโทรมลงเมื่อมันสำรุดสุดโทรมลงแล้วทุกคนก็ไม่พอใจไม่พอใจในความสำรุดของร่างกายแต่ก็ทำอย่างไรได้มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็มีแต่ทุกโทมนัสอยู่เท่านั้นเองอันนี้แหละที่ว่าตัณหาเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ตัณหาเนี่ยมันเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทานคือเมื่อความอยากมันมีในใจมากๆมันละความอยากนั้นไม่ได้มันก็ยึดถือนามรูปอันนี้ไว้ด้วยความยินดีพอใจเมื่อมันยึดถือไว้ด้วยความยินดีพอใจมันก็ใช้กายนี้เพลิดเพลินมัวเมาไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกอาศัยกายนี่แหละเป็นเครื่องเพลิดเพลินในโลกนี้ถ้าหากว่าไม่ได้อาศัยรูปกายอันนี้แล้วก็คงไม่ได้เพลิดเพลินแน่นอนเนี่ยเมื่อร่างกายอันนี้มันให้ได้อาศัยอยู่ชั่วแล้วละระยะหนึ่งก็หลงสำคัญว่าร่างกายนี่มันให้ความสุขแก่ตนสนุกสนานดีก็มีเหยื่อล่อเหยื่อล่อต่างๆภายนอกนั่นก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจในโลกที่มนุษย์เราผลิตมันขึ้นมาเช่นภาพยนตร์การร้องรำทำเพลงต่างๆดีสีตีเป่าต่างเรียกว่ามหรสพครบงานต่างๆหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นเหยื่อล่อให้ดวงจิตของคนเราเนี่ยติดอยู่ในทุกข์ทั้งนั้นเลยหนีจากทุกข์ไม่ได้คือติดอยู่ในขันห้านี่พูดง่ายๆหนีจากขันห้าอันนี้ไม่ได้ต้องเที่ยวมาอาศัยขันห้านี่เกิดขึ้นมาอาศัยความหลงความเมาเป็นเหตุอาศัยขันห้านี่เกิดขึ้นมาแล้วก็อาศัยขันห้านี่เพลิดเพลินมัวเมาไปไม่ได้ทำคุณงามความดีเท่าที่ควรมักจะแสวงหาแต่ความสนุกสนานชั่วคราวเป็นส่วนมากไม่ได้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีให้เพิ่มพูนบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นในตนนี่อนุภาพแห่งความหลงความเมาเมื่อมันเข้าครอบความจิตใจของใครแล้วทำให้ผู้นั้นเหินห่างจากการสร้างบุญบารมีเป็นอันว่าเกิดเล่นตายเล่นมาในสงสารขณะนานับชาติไม่ถ้วนบุญบารมีก็ไม่เต็มสักทีทั้งนี้ก็เพราะอาศัยความเพลิดเพลินมัวเมาในกามคุณนั่นเองบางคนก็ว่าธรรมดาผู้ครองเรือนจะไม่ให้เพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่มันจะได้อย่างไรเพราะมันอยู่ในสถานที่แวดล้อมของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองไม่ใช่นักบวชบางคนก็อาจจะวิจารณ์กันไปอย่างนั้นแหละแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายอย่างนั้นไอ้ความเพลิดเพลินนี่มันก็เป็นธรรมดาของผู้ครองเรือนผู้ยังยินดีอยู่ในกามคุณทั้งหลาย แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้รู้จักประมาณให้พอดีพอดีอย่าให้เกินขอบเขตความสนุกสนานนี่ก็ให้เป็นครั้งเป็นคราวอย่าไปลืมตัวไอ้คนส่วนมากนั้นมันก็เช่นเดียวกันกับดื่มเหล้าเมาสุรานี่แหละเมื่อลงได้ดื่มเข้าไปแล้วทีแรกมันก็นิดๆหน่อยๆไปนั่นนะนานไปมันก็ค่อยประเดิมขึ้นไปเรื่อยๆดื่มนิดหน่อยไม่พอก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับอย่างนี้มันยับยั้งใจไว้ไม่ได้เลยกามคุณทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่ยินดีในโลกก็เช่นเดียวกับสุรายาเมานั่นเองเนี่ยเมื่อบุคคลได้ส่องเสพเข้าไปแล้วมันติดเข้าไปติดรสติดชาติแห่งสัมผัสต่างๆหมู่นั้นเข้าไปมีแต่มันไปเรื่อยๆไม่มีทางเบื่อหน่ายมีแต่เพลิดเพลินมีแต่มัวเมามีแต่เพิ่มเติมความรักความใคร่ให้มากขึ้นโดยลำดับจนบางคนก็ได้ล่วงศีล5ข้อที่3นั่นแหละมันไปทำชู้จากภรรยาของตนหรือไปทำชู้จากสามีของตนโดยไม่หวั่นเกรงต่อความชั่วมันจะมาตามสนองเอาในภายหลังนั่นแหละคนผู้เพลิดเพลินมัวเมาในกามคุณเกินขอบเขตมันก็เป็นเหตุให้ได้ทำบาปให้ล่วงศีล5ข้อนั่นแหละบางทีบางคนก็ล่วงหมดทุกข้อเลยบางคนก็ล่วงเป็นบางข้อไปอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดกันอันที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักประมาณนั่นน่ะก็หมายความว่าอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมนั่นเองเนี่ยทำอะไรไปถึงจะมีการเพลิดเพลินก็อย่าให้ผิดศีลผิดธรรมก็แล้วกันก็อย่าให้ผิดศีลแต่ผิดธรรมนั่นมันก็ผิดอยู่วันยังค่ำแหละเพราะความเพลิดเพลินมัวเมานี่มันผิดธรรมะข้อที่ว่าสำรวมอินทรีย์6นั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆแต่ว่าหากว่ามีศีลเป็นเครื่องสกัดกั้นไว้การผิดธรรมะมันก็เรียกว่าผิดไปอย่างละเอียดอันอย่างหยาบนั่นเป็นอันว่าละได้คือว่ายินดีในกามคุณจนเป็นเหตุได้ทำให้ได้ทำบาปดังกล่าวมานั่นนะถ้าเป็นผู้มั่นอยู่ในศีลแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปอย่างนี้แหละก็ให้พากันพิจารณาเห็นเป็นขั้นตอนไปสำหรับนักบวชแล้วนับว่าต้องสำรวมระวังให้หมดเลยความเพลิดเพลินมัวเมาทั้งหลายต้องสกัดกั้นไว้หมดซึ่งจะไปทำเหมือนอย่างคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั้นไม่ได้เนื่องจากว่าเพศบรรพชิตนี่มันเป็นเพศอันอุดมมันเป็นเพศอันอุดมดังนั้นถ้าหากว่าไปแสดงบทบาทเยี่ยงอย่างคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแล้วชาวบ้านคฤหัสถ์ทั้งหลายเขาจะไม่เคารพนับถือเขาจะไม่ถวายปัจจัย4เลยพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้จะต้องเสื่อมโทรมลงไป ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้ไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปดังนั้นผู้เป็นนักบวชนะควรสำนึกตัวว่าตนได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้มาทรงไว้ซึ่งอุดมเพศอันเพศอันอุดมมานี้ผ้ากาสาวพัดนี้ท่านกล่าวว่าเป็นธงชัยของพระอรหันต์ดังนั้นควรสำนึกตนไว้เสมอเมื่อผู้ใดสำนึกได้อย่างนี้ผู้นั้นก็สำรวมตนเต็มที่เลยห้ามจิตได้ไม่ให้หลงยินดีหลงยินร้ายไปตามรูปเสียงเป็นต้นที่กระทบในตาเป็นต้นดังกล่าวมาสำหรับผู้ครองเรือนแล้วไม่ล่วงศีล5ข้อนั้นไปมันก็ยังผ่อนผันได้ไม่มีโทษไม่เหมือนอย่างนักบวชนักบวชยังนั้นยังมีวินัยห้ามให้สำรวมระวังตนยิ่งไปกว่าขัดศีล5นั้นไปอีกมันแตกต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นควรพากันเข้าใจไว้ผู้ครองเรือนทั้งหลายก็ดีไม่ควรที่จะโมเมเอาว่ามาห้ามเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่สามารถที่จะยื่นมือไปทำอะไรได้เคลื่อนไหวกายวาจาอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนี้ความเป็นอยู่ของคนเรามันก็แตกต่างกันไปแล้วความประพฤติมันก็ย่อมแตกต่างกันเพศดูแต่สีผ้าที่นุ่งห่มมันก็แตกต่างกันไปอ้าวนักบวชนี่ต้องโกนผมโกนคิ้วคฤหัสถ์ไม่ต้องโกนแถมยังไว้ผมยาวเฟื่อยอีกด้วยนู่นบางคนก็ไว้หนวดเคราเอาจนยุ่งเหยิงไปหมดยังไม่เห็นความรำคาญแต่นักบวชนี่มีพระพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์พาดำเนินมาพระองค์ทรงชี้แจงให้พุทธบริษัทหรือสาวกทั้งหลายฟังว่าผมเผาหนวดเคราเป็นของรุงรังนี่สำหรับบรรพชิตเนี่ยถ้าไปขืนไว้ผมไว้เคราอย่างนั้นน่ะก็เป็นภาระที่จะต้องชำระล้างสะสางกันบ่อยๆเป็นกังวลทำใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยดังนั้นแหละนักบวชนี่จึงต้องโกนผมโกนคิ้วออกไปหมดเพื่อไม่ให้มันรุงรังเพื่อให้แตกต่างจากชาวบ้านด้วยก็ว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติดังพรหมไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆย่อมมีเพศอย่างนี้ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างนี้มักน้อยสันโดษชอบสงัดปรารภความเพียรพยายามบรรเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ไม่เห็นแก่หลับไม่เห็นแก่นอนขจัดความง่วงเหงาหาวนอนออกไปจึงชื่อว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรถ้านั่งภาวนานะนั่งหลับอยู่เฉยไม่ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรนี่แหละความเป็นอยู่ของนักบวชและความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนมันก็แตกต่างกันไปดังนั้นจึงประพฤติไปตามภาวะของตนของตนก็แล้วกันคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นย่อมมียืดหยุ่นได้ พระองค์ทรงแสดงธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนก็มีทรงแสดงธรรมสำหรับนักบวชโดยตรงก็มีทรงแสดงธรรมสำหรับเหมาะแก่ทุกเพศทุกวัยก็มีเรียกว่าธรรมะบางอย่างนั้นนักบวชก็ต้องปฏิบัติตามคฤหัสถ์ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนี้ลองสังเกตดูก็ได้แต่ธรรมะบางอย่างนั้นเหมาะสมแต่นักบวชก็มีแต่บางอย่างก็เหมาะสมแต่คฤหัสถ์ก็มีถ้านักบวชไปทำเช่นนั้นก็ผิดดังนั้นทุกคนก็ต้องเรียนรู้ข้อปฏิบัติอันเหมาะสมแก่ภาวะของตนแล้วก็ลงมือปฏิบัติสำรวมระวังไปตามข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ตนนั้นเสมอไปแล้วก็พยายามให้ก้าวหน้าเลื้อยไปไม่ให้ถอยหลังเนี่ยสำคัญมากทีเดียวอ่ะ เพราะคนส่วนมากนั่นน่ะมักจะตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อปฏิบัติไปทำไปขาดสติสัมปชัญญะความระลึกถึงตัวของตัวเองความระลึกอยู่ในสติปัฏฐาน4ไม่มีมักจะใช้สติระลึกไปแต่ภายนอกนู่นระลึกยินดีพอใจไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆมูนี่เมื่อปล่อยจิตให้ระลึกไปในอารมณ์ภายนอกอย่างนั้นมันก็มีทางเสื่อมเท่านั้นเองเนี่ยจิตใจก็ไม่เป็นสมาธิเมื่อใจไม่เป็นสมาธิแล้วมันก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเท่านั้นน่ะมันจะมีอะไรเมื่อใจไม่สงบแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้เลยนักบวชนี่นั่นแหละมูลเหตุมันเสื่อมก็เพราะขาดการสำรวมอินทรีย์แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันแหละการที่บุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์จะถูกกิเลสตัณหาอันหยาบช้าลามกครอบงำจิตใจได้ก็เพราะขาดการสำรวมระวังกายวาจาใจนี่เองแหละโดยเฉพาะขาดการสำรวมใจเมื่อปล่อยใจให้ยินดียินร้ายมากๆขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้ล่วงศีลได้ล่วงธรรมได้เช่นเดียวกันความสำรวมระวังนี่จึงชื่อว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่เลือกดังนั้นพึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีของคนเราเป็นเกณฑ์อีกส่วนหนึ่งบางคนบุญน้อยอ้าวเพื่อนชักจูงอย่างไรก็เอาตามไม่ได้ไอ้อย่างนั้นมันก็เหลือวิสัยก็ไปตามยถากรรมไปบางคนมีบุญวาสนาที่ได้ทรงสั่งสมอบรมมาแต่ก่อนนั้นมากพอสมควรอย่างนั้นก็น่าว่าพอจูงกันไปได้ก็ยินดีในการฝึกตนไม่เบื่อหน่ายต่อการทำความเพียรละชั่วทำดีคนมีบุญมากเป็นอย่างนั้นคนมีบุญมากนี่มันเกลียดต่อความชั่วบุญนั่นแหละเตือนใจให้เกลียดต่อความชั่วเกลียดต่อความทุกข์ปรารถนาที่จะขจัดความชั่วออกจากกายวาจาใจของตนให้หมดไปสิ้นไป ต้องการแต่ความดีใส่กายวาจาใจของตนไว้โดยส่วนเดียวนี่คนมีบุญมากเป็นอย่างนั้นอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้มีความรู้ความฉลาดมากมีฐานะสูงอย่างนี้แหละก็ย่อมเป็นผู้มีร่างกายอันสะอาดสะอ้านอยู่เสมอเพราะว่าถ้าพูดอีกนั่งในหนึ่งเขาก็เรียกว่าขุนนางมันเป็นเจ้าเป็นนายไม่ได้กำพลทนแดดทำงานอันหยาบๆเหมือนอย่างไผ่ฟ้าราษฎรเช่นนี้เนี่ยก็มักจะรักษาความสะอาดของตนไว้ได้เสมอไปซึ่งไม่เหมือนอย่างชาวนาชาวสวนอันนี้ไปคุกคีอยู่แต่ป่าเขาลำเนาไพคุกคีอยู่แต่ทุ่งไร่ทุ่งนาเกลือกล้วอยู่ด้วยโคลนตมต่างๆจะทำตนให้สะอาดเสมอไปไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นควรพากันสำนึกดูให้ดีแต่ผู้ที่มาเป็นนักบวชนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญวาสนามากพอสมควรทีเดียวจึงได้มารับเอาผ้าไกรจีวรอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์นี้เรียกว่ารับมรดกจากพระบรมศาสดาก็แล้วกันเพราะฉะนั้นผู้ใดนึกได้อย่างนี้แล้วก็พึ่งตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อยู่ในศีลอยู่ในคุณธรรมอันสูงส่งดังแสดงให้ฟังมานั้นก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา